อุกาสโยมปนธรรมานุธรรมปฏิปันโนวิหรติสามิจิปฏิปันโนอนุธรรมจาริโสตถาคตังสักกโรติกโรกโรติมานิย โยเย ติปรมายะปูชายะปฏิปาติปูชายะสาปปาปาสะกัณณังกุศลาสุปสัมปดาสเจตปริโยพุทธานาสาสนังคันติปรมังตโบติติคานิปานาปรมังวดานติพุทธานาหิปัปปจิตโต มโรมังคาติ สมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวานโตอนุปคาโตปาติโมกขิจะสังวโรมัตตัญญุตาจะปาตัสมิงปันตัญจะสัญนาติจายโยโกเอตัมพุทธานาสาสนังสีลสมาธิกุณานังคันติปทานาการนังสาเปปิกุสลัง ธรรม กัญญาเยวะวาทาติเตเกวาลานังปิปาปานังนิกัน ติโมนัง นิกันติติกระหะกะละหะดีนังมูลังกันติขันติโกขันติธีราสลังการโอขันติตะโพตะปาสิโน ขันติมะลังมะยะตินัง ขันติหิตสุขาวะหาขันติโกเมตะวาลาภิยะสาสิสุขสีละวาภิโยเดวะมนุสานังโหติกันติโกอัตโนปิบริสัญญาทาวะโหวะกันติโกสักกะโมกะกะมังมะกังอารุละโห โหติกันติโก สาธุโนวะจโนวะดังกะโรติเยวะกันติโกปรมายะจะปูชาจะกินาปูเจติกันติโกดุลละฟังจะมนุสัตตังปุถุปาโดจะดุลละโหนาสัมปาติสัตตมุปรมดุลลโภสุโภปุทานุมุปปาโดสุขาสัทธัมมะเดสนาสุขาสัสสามักเกสมักกานังตะโภสุโภสุโภวิเมโกตุทาสุสุตธัมมาสภาสโตอัปยาไปชัง สุขังโลกเก ปานาภูเตสุสัญญีโนอัค คาวิรา ตาลูกเกกามานังสมติกโมอาสมิมานาสเวนโยเอตังเวปรมังสุขังเกจโ ชโมสัพพิลาโพเกจ มัจจานาจีเวตังเกจังสัทธัมมาสวนังเกจโชโมทานมุปปาโดสัตตุโนสัทธัมมังสุขวังทินาสาสเนกัปปานิสัตตสหัสสานิดุกติงโสนกชติปมหะ เอกนปัตตัญ จะสายันเหธัมมะเดสนังวะโดเสเปโกวะดังอัทราเตเดวะปนหานาปัจจุเสวะกะเต ยาเล ปะปะภะเปวิโลกะนังเอเตนะเจวิโสเทติมุนิปุงกโกติกุกุติกัปปวาโสจะโสเนจุดารณิข มิโยสัพเพระ จะสัมปาติสัสเสปะปะจิตโต กิโนโกกุเต สัพพัญโยปุถุตาตะจักกังบวาตะยินิปานกมนังสัพเพสหสังปัญจุมุสิกิโยกันโตจุกุรวาระ ส ิ งโสกวาเร จะเนคมิสัมปุถุปุถุวารสิงอังกาเรปริณีปุถุอาสัลลาปุณณโมกันโตวิสาเค เยวะเนจะไม่วิสาจะตน นะมิสัมปุถุวิสาเคปริณีปุถุนิปุเตโลกนาธัมมิสัมปุเทอัคคปุคคเลปติมา โพธิรงค์ จะทูปาจะทินาตุโยจะตุราสิติสหาสัพพมาคันตาสุดิสิตา อากา บวัตนัฏฐานิตปินา หันติปานิดังอิติสัมมาสัมพุทเธนะเดสิตังโววาดัง เกเต ทะเปตวาสัมมาสัมพุทเธนะวุตตัปปะการีนะปฏิปาติปูจายะปูจังกะรันเตนะโลง ยะโลโกตะสัม ปาติสิทธังกัตตัปปังอะคัจจารคณังกะโรมี